alametler henüz onda yoksa, ihtilam olmamışsa, koltuk altında, avret mahallinde tüyler bitmemişse, bu çocuk 15 yaşına kadar çocuk olarak addedilir, sayılır. 15'e bastıktan sonra artık bu buluğa ermiştir. İşte mesela kız hayız görmemiş. Yaş olmuş 15-16. Hala görmemiş. Ha, bu artık buluğa ermiştir. Bu kendi. Mümeyyiz çocuk ayırt eden. Fukaha ayrı ayrı tarifler getiriyor. İşte nohutu mercimekten ayrı. Aslında her şeye göre değişir. Yani çocuğu gönderdiği zaman 2,5 kilo toz şeker al dediğin zaman alabiliyorsa mesela. Onu ben söylüyorum. Bazı annelerden de duydum tabii de. Yani ayırt edecek yaşa gelmiş bazı şeyleri. O yaştaki olan çocuklara diyor ve raiyetinde, yönetiminde olan insanlara Allah'a itaat etmeyi emretme bahsi. وَنَهْيِهِمْ عَنِ الْمُخَالَفَ Allah'a isyan etme, muhalefette bulunma konusunda onları yasaklama bahsi. Yani böyle bir görevimiz de var. Bak bize müellif İmam Nevevi bunu nasihat ediyor. Yani çoluğuna, çocuğuna, hanımına ne yap? Nasihette bulun. Az sonra gelecek namaz. 7 yaşına geldiği zaman çocuğunuza namazı emredin diyor. Aleyhisselatü Vesselam. Böyle emrediyor. Ve onlara Allah'ın dinine muhalefet etmekten de alıkoymak gerekiyor. Ya çocuk ya boşver. Bu saç tıraşı da şey olmaz. Ya çocuk o namaza kalkmaz. Ya yazık. 7 yaşındaki çocuğu şimdi bu kış günü sabah namazına mı kaldıralım? Diyerek merhamet sahibi olduğunu iddia eden gaddarlar var. Aynı 7 yaşındaki çocuğu sabahın köründe, kışında, çamurunda okula gönderiyor, çalışmaya gönderiyor. O zaman o çocuğa yazık değil. Ama sabah namazına kalktığında uyusun, yatağından ayrılmasın. Yani insanlar var, öyle değil mi arkadaşlar? Bu çevrenizde görüyorsunuzdur yani. Dindar, hatta dindar insanlar da bile. Ben tanıyorum. Adam çocuğunu zorla okutuyor. Okuyacaksın. Çocuk diyor ya baba cuma namazına gidemiyoruz. Oku uzun. İş ne kadar tersine dönmüş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ve adam sen de Allah'ın huzurunda bu çocuğun kılmadığı namazlardan dolayı sorguya çekileceksin. Eğer bugün seni rahatsız etmiyorsa çocuğun, bu 7 yaşındaki çocuğun, ya bu çocuk ne olacak? Hafız nasıl yapacağız bunu? Kur'an okumayı öğrenecek mi? Rahatsız etmiyorsa bil ki o çocuk yarın karşına yamuk bir adam olarak çıkacak. Kenan olarak söylüyor. Ama senin bir derdin varsa kendi adına, çoluğunun çocuğun adına ben bunları nasıl yetiştirmeliyim? Ne olacak bunların durumu? Bir yerler aramalıyım, bir yerler bulmalıyım. Gidip derslere katılmalıyım, sohbetlere gelmeliyim. Diyen adamın Allah'ın izniyle çoluğu çocuğu da adam olur. Allah'ın bahsettiği o adamlardan olur. Ama çocuk evde babayı görüyor, televizyon seyrediyor. Dizi film seyrediyor. Kur'an okunuyor. Sonra bu çocuk niye böyle oldu? Nasıl olsun ki? وَتَأْدِيبِهِمْ وَمَنْعِهِمْ مِنْ اِرْتِكَابٍ مَنْهِيِنْ عَنْهُ Yasaklanmış Allah'ın nehyettiği şeylerden onları alıkoyma ve bu konuda onları edeplendirme, te'dib etme bahsi. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ Ailene namazı emret. Şimdi çocuk 7 yaşına geldiği zaman diyeceksin ki bak oğlum, bak kızım. Bundan sonra tabii 7 yaşına gelmeden önce senin o çocuğa Kur'an eğitimini vermiş olman lazım. Fatiha'yı ezberlemiş olması lazım. Birkaç tane sure ezberlemiş olması lazım. Ettehayyatü ezberlemiş olması lazım. Namaz kılmayı öğrenmiş olması lazım. Yani hiçbir şey yok. 7 sene geçmiş. Çocuk çizgi film seyrederek büyümüş. Parkta büyümüş. Bahçede büyümüş. Sinemaya götürmüş babası. McDonald's'a götürmüş. 7 yaşına gelmiş. Bak kızım, bak oğlum. Bundan sonra namaz kılacaksın ha. Nasıl bilecek bu çocuk namazı? Yani geç kalmışsın. Olaya böyle bakınca geç kalmışsın. Bazıları şimdi diyordur ki ya 7 yaşında da çok erken ya hocam şimdi. Hele bir büyüsün şöyle 10-12 yaşına gelsin diyenler de var. Yani 7 yaşında bu işe başlayan geç kalmış demek. Yani çocuk 4 yaşından itibaren, 3 yaşından itibaren eğitime başladıysa eğer, subhaneke, Elif, B, T, T. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Çocuk 7 yaşında. Oku bakayım Fatiha'yı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Oku bakayım Tahiyyat. Oku. He, bak şimdi oğlum, bak kızım. Bundan sonra artık sen namaz kılma yaşına geldin. Sana namaz kılmanın emrolunduğu yaşa geldin. Bunun bekçiliğini de bunun görevini de ben yapacağım. Diyerek çocuğa 7 yaşından itibaren namaza alıştırmak lazım. O dedi ki yani senin kendinde buna bir azim, buna bir hırs yoksa çocuğunda hayli hayli bir hırs olmaz. Allah Teala diyor ki ailene namaz emret. Vastabir aleyha. Yani ibadetlerde bir mücadele lazım arkadaşlar. Sabır lazım. İbadetler o kadar hemen bir lahzada bir anda yaptık bitti değil. Ömür boyu namaz kılıyoruz. Şeytanın vesveseleri var. Gaflet var. Sabır gerektiriyor. Ya eyyühellezine amenu ku enfusakum ve ehlikum nara. Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Yani bir kadın, bir çocuk ne yapabilir? Kendi yaptığı hatasıyla seni de ateşe sokabilir. Yani hem kendini koruyacaksın hem onları koruyacaksın. Onları korurken de aslında kendini koruyorsun demek. Her koyun kendi bacağından asılır diye bir şey yok arkadaşlar. Her koyun kendi bacağından asılır diye bir şey yok. Sen dışarıdan camiye git, namaza git, sohbetlere git, derslere git, hanımlarla dizi film seyredersin. Böylesi var, bir de hanım istemiyor diye evden çıkmayan, derslere gelemeyen, sohbetlere gelemeyen, ilim talep edemeyen, hanımla beraber sinemaya alışverişe gidip vakit harcayan gafiller de var. Maalesef. Ne kendini ne hanımının ailesini ateşten koruyor. Ali bin Hurayra radıyallahu anhu قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة. Peygamber aleyhisselatü vesselamın torunu Hasan radıyallahu anhuma sadaka olarak ayrılmış, sadaka olarak verilmesi gereken hurmalardan bir tanesini alıp ağzına tutuyor. Fece'alâ fî fî. Fekâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâh, kâh. Deminden baktı, şimdi kâh. Yani irmi bihâ. Çıkar ağzından. At onu. Diyor Aleyhisselatü Vesselam Hasan'a. Niye? Ema alimte enna la ne'ekul sadaka. Evlat sen bilmiyor musun biz sadaka yemiyoruz? Ehli Beyt, Ali Beyt, Muhammed'in ailesi. Niye sadaka yemiyoruz? Tafsili açıklaması diğer bir hadiste geliyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam inna alu Muhammed. Biz Muhammed ailesi sallallahu aleyhi ve sellem. La tahillu lana sadaka. Sadaka bize helal değildir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü şerefli bir aile. Şerefli bir soy. Hiye innema hiye evsâhun nâs. Çünkü sadaka, zekat nedir arkadaşlar? Evsâhun nâs. Malın insanların kiri. Adam onunla malını ne yapıyor? Sıkıyor, pisliğini çıkartıyor. Çünkü o çıkarılan zekat malını ne yapacak? Temizleyecek. Diyor bize helal değildir. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Hasan çocuk küçük canı hurma çekmiş. Onu şimdi engel olmuyorum ağlatmayalım demiyor Aleyhisselatü Vesselam. Çıkar onu ağzındakini diyor. Ona öğretiyor. İkinci rivayet an Ebi Hafs Umar İbni Ebi Seleme Abdullah İbni Abdülesed Rabibi Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam kal kuntu gulamen fi hicri Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor eğitiminde, terbiyesini almış bir küçük çocuktum diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında. وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَ. Elim diyor, tabakta, tepside diyor, ileri geri, sağa sola uzanıyordu. Küçük bir çocuk. Yemek yeme adabından habersiz. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَا غُلَامُ. Diyor ki Aleyhisselam, ey evlat, semmillâhe teâlâ, bismillah de. Bakın çocuğa oturmuş Aleyhisselam, eğitim veriyor. Diyor ki, semmillâh, bismillah de. Onun için yemeğe başlarken Bismillah denemeli. Ve kul bi yeminik, sağ elinde ya. Ve kul mimma yelik, önünden ya. Yemek azabı. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ الثَّعْمَةِ بَعْدِ diyor ki bu sahabe, bundan sonra diyor bu şekilde yemeye devam ettim, bu şekilde diyor amel ettim. Bakın küçük çocukken aldığı bir eğitim, aldığı bir terbiye, o hayatı boyunca ne yapıyor? Bu şekilde şekillendiriyor. Sen de evinde çocuğuna namazı sorarsan, kızım namazını kıldın mı, oğlum namazını kıldın mı diye sorarsan, öğretirsen, mükafatlandırırsan, cezalandırırsan, artık onun için hayatında ne olmuş olur bu? Namaz bir vazgeçilmez olmuştur. Üçüncü rivayet, Ali ibn-i Ömer radıyallahu anhu ve kâli, semihtu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul, kullukum râin ve kullukum mes'ulun en râiyetihi, el-imam râin ve mes'ulun en râiyetihi, ve râculu râin fi ehlihi ve mes'ulun en râiyetihi, والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع ومسؤول عن رعيته متفق عليه. Bu hadisi zaten geçen hafta almıştık. Dördüncü hadis, an Amr ibn Şuayb an ebihi an ceddihi قال قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muru evladekum bis-salah, çocuklarınıza namazı emredin. Hadi kızım namazını kıl. Ve hum ebna'u seb'i sinin. Kaç yaşındayken? 7 yaşındayken. Yani 7 yaşında başlayacaksın. Az önce dedik ya. Ve dribuhum aleyha ve hum ebna'u aş. 10 yaşındayken namaz için onları ne yapın? Dövün, onlara vurun. Tabii dövmenin neyi var? Ölçüsü var. Yani çocuğu emredeceksin, tedip edeceksin. Çocuk bakacak ki babam benim namaz kılmadığımı görürse seni ne yapar? Döver ya da kızar. Cezalandırır. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ Yataklarını ne yapın onların? Hayır. Hayır. Yok, ezip. Edep, ahlak. Bugün insanlık bir sürü problemlerden boğuşuyor. Yok gaylik, yok homoseksüellik, yok o altında yatan milletlerden bir tanesi de diyorlar ki, okursanız psikologlar da bunu söylüyor. Diyor ki 50 yaştan sonra çocuklarınız diyor, kız erkekse odalarını ayırın. Ayrı odalar dersinler. Bakın bunu Peygamber aleyhisselatü vesselam 1400 sene önce sormuş. Yataklarını ayırın demiş. Beşinci hadis ve son hadis, bu babın son hadisi. عن أبي ثريا سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصبية الصلاة لسبع سنين. Çocuğunuz 7 yaşındayken namazı öğretin. وضربوه عليها ابن 10 سنين. 10 yaşındayken de o çocuğu ne yapın? Dövün. Bu rivayet Ebu Davud'un rivayeti, Tirmizi'nin rivayeti. Evet. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse babu hakkil cari vel vasiyeti bihi. Bu bahsi alacağız. Komşuluk haklarını, komşularla iyi geçinme hususuna değineceğiz. Allah-u Teala okuduklarımızla amel etmeyi, amellerimizi onun vecihine halis kılınan salih amellerden eylemesini niyaz ederiz. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.